odkryj moc owoców i warzyw! Gwiezdne wojny. Ostatni Jedi. W kinach od 14 grudnia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie pierwsze posiedzenie Komisji Sprawiedliwości w sprawie prezydenckich projektów ustaw o sądownictwie. Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi Cezaremu Grabarczykowi i zablokowana autostrada A1 koło Łodzi w kierunku Katowic. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpoczyna pracę nad prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości w czasie prac w komisji mają być zgłoszone poprawki uzgodnione podczas rozmów prezydenta z PiS-em. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Kseniu, czy wiemy już, co jest w tych poprawkach? No niestety nie wiemy i prawdę mówiąc nawet nie wiem, czy dziś poznamy treść tych poprawek, bowiem komisja zaplanowała pracę łącznie do czwartku. A pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w ubiegłą środę. Projekty zaprezentowała wówczas posłom minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Podczas wystąpienia powtórzyła, że projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmienia m.in. sposób wyboru członków KRS. Andrzej Duda zaproponował, by spośród grona sędziów Sejm wybierał ich większością 3/5 głosów na wspólną 4-letnią kadencję. Jeśli chodzi o projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, minister mówiła, że prezydent zaproponował m.in. utworzenie dwóch nowych izb, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, zajmujących się rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych i sprawami z zakresu prawa publicznego, oraz izby dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Jakie poprawki wniesie do tych projektów Prawo i Sprawiedliwość, to wciąż pytanie otwarte. Oficjalnie żaden z posłów do tej pory rąbka porozumienia między Kancelarią Prezydenta a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim uchylić nie chciał, natomiast wiadomo, że opozycja będzie chciała odrzucenia obu projektów. Dziękujemy, mówiła Ksenia Maćczak. A za godzinę zbiera się Komisja Nadzwyczajna, która zajmie się projektami ustaw dotyczącymi zmian w ordynacji wyborczej. Jeden zgłosili posłowie PiS-u, drugi posłowie Kukiz 15. Ten pierwszy wprowadza limit dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwiduje okręgi jednomandatowe w wyborach samorządowych, zmienia status komisarzy wyborczych oraz sposób wyboru Państwowej Komisji Wyborczej. Drugi projekt dotyczy m.in. wprowadzenia JOW-u w wyborach do rad powiatów, rad miast na prawach powiatów oraz do sejmików wojewódzkich, czyli tam, gdzie dotychczas obowiązywała ordynacja proporcjonalna. Komisja ma zacząć od spraw formalnych, mówi jej wiceprzewodniczący Marcin Horała z PiS-u. Przede wszystkim wybierze jeden projekt, na którym będzie pracować i podejmie decyzję w sprawie wysłuchania publicznego. Pewnie odbędziemy też tak zwaną dyskusję ogólną o ogólnych założeniach projektu. Także od następnych rozpocznie się taka praca punkt po punkcie, artykuł po artykule nad brzmieniem ustawy. Poseł PO Marcin Kierwiński ma nadzieję, że podczas prac komisji będzie możliwość realnej dyskusji także nad krytycznymi uwagami Państwowej Komisji Wyborczej do projektu PiS-u. Że w przypadku przyjęcia, takiego bezrefleksyjnego przyjęcia tej ordynacji w Polsce zagrożone są wybory. Według posłów PiS-u Komisja Nadzwyczajna powinna uporać się z pracą do końca roku. Wtedy Sejm mógłby się zająć projektem ustawy na pierwszym styczniowym posiedzeniu. Do Sejmu trafił wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Cezaremu Grabarczykowi. Poseł Platformy Obywatelskiej ma odpowiedzieć za nielegalne zdobycie pozwolenia na broń. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł zbliżonych do prokuratury. O uchylenie immunitetu Grabarczykowi wystąpili śledczy z Katowic. Identyczny zarzut prokuratura postawiła już byłemu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Dariuszowi Sylice. Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Trasa jest zablokowana po wypadku, do którego doszło między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. Doszło tam do zderzenia busa z samochodem osobowym. Dwie osoby zostały ranne. Romanowi Suszczence, ukraińskiemu dziennikarzowi przetrzymywanemu w Rosji, grozi 20 lat więzienia, poinformował o tym adwokat Suszczenki. Rosjanie aresztowali dziennikarza ponad rok temu i oskarżyli go o szpiegostwo. Adwokat Romana Suszczenki, Mark Fejgin, poinformował ukraińską agencję informacyjną, że na jego klienta Rosjanie próbują wywrzeć psychologiczną presję. Roman Suszczenko podczas widzenia opowiedział, że rosyjscy śledczy grożą mu wieloletnim więzieniem, jeśli nie zacznie z nimi współpracować. Ukraiński dziennikarz usłyszał od Rosjan, że jeśli nie przyzna się do winy, spędzi w Rosji za kratami 20 lat. Rosjanie niedawno przedłużyli areszt dziennikarza do 18 stycznia 2018 roku. Roman Suszczenko, paryski korespondent ukraińskiej agencji informacyjnej, został aresztowany w październiku zeszłego roku w Rosji podczas odwiedzin u rodziny. Rosjanie oskarżają go o szpiegostwo. Ukraińskie władze uważają zarzuty za bezpodstawne i domagają się uwolnienia dziennikarza. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec brytyjskie gazety o zaręczynach księcia Harry'ego z amerykańską aktorką Meghan Markle. To będzie ślub jak żaden inny, przewiduje dziennik i podkreślając, że w rodzinie królewskiej po raz pierwszy pojawi się osoba o mieszanym pochodzeniu. The Times przypomina też, że Meghan to rozwódka, a w dodatku katoliczka. Instytucje małżeństwa i monarchii, by przetrwać, muszą ewoluować. Czytamy w komentarzu redakcyjnym. Jeszcze generacje wcześniej to nie byłoby możliwe, zgadza się Daily Telegraph. Po długim okresie politycznej niestabilności, pośród nieustannych kontrowersji wokół Brexitu, kraj może wreszcie wypatrywać królewskiego wesela, pisze dziennik i dodaje, jeżeli jest jedno wydarzenie, które może połączyć nasz podzielony naród, będzie nim właśnie ten ślub. Nieco sceptycyzmu w Guardianie. Tu okolicznościowego, kolorowego dodatku nie ma. W krótkim komentarzu redakcyjnym czytamy. Ten ślub nie powie nam zbyt wiele o stanie naszego narodu, wyłączając oczywistość, że ludzie lubią huczne wesela. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur i przelotnego deszczu, a na Podlasiu i w Sudetach także deszczu ze śniegiem i śniegu, ale będą też przejaśnienia. Od 2 stopni na północnym wschodzie do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Tak już w życiu jest. Zecepry są lepsze z dudkami, gwiazdka ze śniegiem, a prąd jest lepszy z robotami. Od PGE na święta prąd z dodatkami i zniżkami do popularnych sklepów. Szczegóły na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu jest tak świeżo. No to zapraszamy, bo już teraz awokado 50% taniej, 2,49 za sztukę. A pomidory rzymskie 44% taniej. Tylko 2,79 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło, że gdyby się to człowiek połapał tak od razu, no to minie niedługo, 8 minut po 11. Do południa. Ale przynajmniej z całą pewnością mogę powiedzieć, że Kazik i Proforma jako nasza piosenka dnia. Świat sobie znów na nowo stwórz. Choć

cię nie ma. W takim rytmie dyp, dyp, dyp do studia weszła już Katarzyna Prochnicka. Dzień dobry. Tup, tup, tup. Dzień dobry. A nóż widelec. Coś mam teraz powiedzieć ja? Możesz, możesz, ale nie musisz. Pomilczymy może. A to by było, to jest, możemy bardzo radiową ciszę zaproponować. Proponujemy? Nie, chyba jeszcze nie jestem na to gotowa, wiesz, Natalia. Więc ja zagadam tę radiową ciszę. Wczoraj wieczorem we Wrocławiu odbyła się coroczna, uroczysta, bardzo uroczysta gala Goemio, która jest uroczystą premierą przy okazji żółtego przewodnika Goemio właśnie. To jest ten taki drugi żółty obok czerwonego przewodnika Michelin, w którym to specjalnie dobrane grono redaktorów i smakoszy wybiera te miejsca, te restauracje, do których warto zajrzeć. No, ale ta gala jest jednocześnie świętem polskiej kuchni w tym najlepszym wydaniu. I o tym, co w polskiej kuchni, w najlepszych restauracjach jest nowego i co jest wartego uwagi, postanowiłam porozmawiać z redaktor naczelną polskiego wydania żółtego przewodnika Goemio, Justyną Adamczyk. Ścieżki polskiej gastronomii są coraz wyraźniej wybite, złotymi wręcz kamulcami. Mnóstwo nowych odkryć, nowych młodych talentów, to bardzo dobrze rokuje na przyszłość. A między innymi nowe odkrycia i młode talenty doceniane są przez przewodnik Goemio corocznymi nagrodami dla najlepszego szefa kuchni. To jest nagroda dla wszystkich szefów kuchni, którzy znaleźli się w przewodniku, ale to jest też gigantyczna promocja dla polskiej gastronomii na świecie. Było wielu gości z całego świata, wielu dziennikarzy, także zagranicznych, i faktycznie ambasadorujemy polskiej gastronomii razem z szefami kuchni. Mamy wiele fantastycznych, naszych własnych potraw, naszych własnych inspiracji. Jesteśmy cudownym tyglem mieszanek kultur i wpływów, które pozyskaliśmy przez całe wieki bycia potęgą i mniejszą potęgą i pod zaborami. I to wszystko widać na naszych talerzach. Nasi szefowie coraz częściej, podobnie jak szefowie na świecie, coraz częściej dokopują się do korzeni, bo to one stanowią kwintesencję smaku kultury. To jest najłatwiejszy, najciekawszy, najsympatyczniejszy i najpyszniejszy nośnik tradycji, nośnik tożsamości kulturowej. To jest prawdziwy patriotyzm. A tymi najbardziej polskimi zapomnianymi trendami, produktami kulinarnymi, które ostatnio wracają do łask, to poza takimi warzywami jak na przykład pasternak albo skorzonera, są między innymi podroby. Tak, to bardzo polskie, cała piąta ćwiartka, tak się mówi, na podroby. Zapomniane warzywa, przeróżne techniki, których używali nasi dziadowie i nasze prababki, kiszenie, przeróżne zupy. Bardzo wiele dań, które uznawane są za typowo francuskie, były kilka wieków temu przeniesione pomiędzy dworami polskim i francuskim, bo to był jeden z najmocniejszych kulturowo dworów w Europie. Na przykład pasztet. Pasztet i terina zamieniły się swoimi znaczeniami pomiędzy Polską a Francją. Co roku przyznajemy nagrody w pięciu kategoriach. Szef kuchni tradycyjnej, i to właśnie dla tych szefów, którzy najgłębiej się zanurzają w naszą kulturę, w naszą tradycję. To jest młody talent dla tych jurnych, dzielnych, odważnych i nieposkromionych. Kobieta szef dla najwspanialszych kobiet, które gotują. Szef jutra dla tych, których obstawiamy naprawdę jak zawodników na wyścigach, że to w przyszłym sezonie to oni będą tymi głównymi postaciami. No i szef roku, najbardziej prestiżowa, najbardziej pożądana nagroda. No i nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o to, czy wróżby, i tu cudzysłów, żółtego przewodnika w postaci nagrody szef jutra sprawdzają się. I Justyna Adamczyk zapewniła, że absolutnie tak, że wielokrotnie zdarzało się tak, że szef jutra był w kolejnych latach doceniany. I oczywiście redaktorzy żółtego przewodnika sprawdzają, doglądają, czy tam poziom jest odpowiedni w restauracjach prowadzonych przez nagrodzonych szefów kuchni. No ale zastanowiło mnie również, jak długo będzie jeszcze potrzebna taka kategoria jak kobieta szef. Jak długo jeszcze będzie potrzebna oddzielna kategoria dla kobiet? będzie tak długo, jak będzie musiała być. Na prawie 600 rekomendowanych przez nas restauracji, ponad 1000 ocenianych przez nas restauracji co roku w Polsce, w raptem kilkunastu procentach tych miejsc szefują kobiety. To jest faktycznie męski świat z różnych powodów, ale bardzo, bardzo chcemy wspierać kobiety, pokazywać je. Scena z samymi facetami jest strasznie smutna. I im więcej pokazujemy kobiet, tym więcej dostają empowermentu, takiego wsparcia i siły. I widzimy, że na przykład kobieta szef sprzed dwóch lat, Justyna Słupska-Kartaczowska, po latach pracy w znanej restauracji należącej do znanego rodu restauratorów, w tym roku otworzyła swoje miejsce i jest to jedno z najciekawszych otwarć w ogóle w roku w całej Polsce. Jadka we Wrocławiu, zapraszam gorąco. No i teraz muszę ogłosić, skoro to wczoraj zostały te nagrody przyznane, ja mam przed sobą laureatów. Szef roku, cytuję, znaczy mówię Państwu po pierwsze z tego powodu, żeby zaspokoić Państwa ciekawość, którą mam nadzieję Justyna Adamczyk rozbudziła, ale też mówię to z tego powodu, że to są szefowie kuchni, których chcę teraz wymienić, którzy zostali nagrodzeni i restauracje, które prowadzą, to są takie miejsca, do których naprawdę warto zajrzeć. I uwaga, szefem roku został Witold Iwański, to w Serocku, restauracja Arłana. Szef jutra, czyli ten, którego GMIO będzie jeszcze obserwować, to Paweł Stawicki z restauracji Mercato w Gdańsku. Kobieta szef to Iwona Niemczewska, restauracja z drugiej strony lustra w Szczecinie. Młody talent Michał Gniadek, restauracja Plato w Warszawie. No i szef kuchni tradycyjnej Wojciech Chrapkiewicz, restauracja Babinicz w Szczawnie Zdroju. Także do tych restauracji bez problemu mogą Państwo wchodzić. Tam na pewno będzie wszystko cudowne, znakomite i przepyszne. A wiele jeszcze innych, takich, które warto polecić w żółtym przewodniku. Jego można szukać w dobrych księgarniach między innymi. Opowiadała o tym wszystkim Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Uczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Twoich zniżek na AC nie stracisz. 2274 zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.

ale mimo wszystko skrzynię gdzieś pod ręką miej. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Jan Niebudek jest już w studiu, ale muszę zapytać, ty masz specjalną skrzynię, w której się czasami chowasz, taką z dziurkami? Metaforyczną, tak. Ale taką faktyczną? Faktyczną, metaforyczną. Faktyczną to ja widziałam w pokoju, nie wypieraj się. Co proszę? Tak mi wyszło w pokoju, ale muszę doprecyzować, w redakcyjnym pokoju. Ty takie rzeczy do pracy przynosisz. Dziękuję. Jak już raz przyniosłem, to już jest. Czasami się w niej chowam, ale to nie zdradzajmy takich rzeczy może. Proszę państwa, dziś u mnie pisarz. Pisarz, który zasłynął z rzeczy, o której chciałby chyba zapomnieć. Chociaż, jak się zaraz okaże, nie za bardzo to sam ułatwia, ale wszyscy stale pytają go tylko o jedno i to samo. Ale najpierw pewien fragment. There are a lot of women who are attracted to you in this condition. Really? I didn't think there was any condition that they'd be attracted to me. You are a dangerous man. There are very beautiful women who like that. It's not exactly you. It's the fatwa wrapped around you like kind of sexy pixie dust. But you have to stop acting like a wuss. I mean, look at you. You look like a person trying to hide. That is not sexy. Be a man. Stop this and fatwa sex will follow. No to ja może najpierw postaram się przetłumaczyć. Wielu kobietom się to podoba, bo w ich oczach jesteś niebezpiecznym gościem. Są takie piękne kobiety, na które to działa. I nie chodzi tu o ciebie, chodzi o fatwę. Otacza cię niczym seksowny pyłek. Ale, nie możesz być mięczakiem. Wyglądasz jak osoba, która próbuje się ukrywać. A to nawet nie stało obok sexy. Bądź facetem, zaprzestań tego, a fatwa sex dopełni reszty. To jest, proszę państwa, fragment serialu Pohamuj swój entuzjazm, w którym gościnnie wystąpił Salman Rushdie, a raczej Salman Rushdie, bo tak powinno się wymawiać nazwisko tego pisarza. Pisarza, który jak słychać żartuje z tytułowej fatwy, czyli w praktyce wyroku śmierci, jaki wydał na niego zaocznie Ajatollah Khomeini po ukazaniu się szatańskich wersetów, powieści autorstwa Rushdiego, którą to duchowy przywódca Iranu uznał za świętokradczą. I oczywiście były próby ataków na Rushdiego, ale nieskuteczne. A dziś pisarz znowu podróżuje po świecie, a także spotyka się z czytelnikami. No i wczoraj odwiedził Warszawę. Mieliśmy także my możliwość rozmowy. Mam tu na myśli Baszkę Marcinik i samego siebie. To naprawdę wydarzyło się ponad 20 lat temu i Szatańskie wersety to była moja piąta książka. W tej chwili spotkaliśmy się, by rozmawiać o książce 18. Także mówimy o sprawach, które naprawdę są dla mnie bardzo odległą przeszłością. Ale prawda jest taka, że niektórzy traktują pana jako fatwa celebrytę. Bardzo się staram unikać tego typu skojarzeń. Mam nadzieję, że moje pisarstwo jest o wiele bardziej ciekawe niż wydarzenia z mojej przeszłości. Ale nie ułatwia pan nam zadania. Wszak sam wziął pan udział w serialu Pohamuj swój entuzjazm i opowiada pan tam o fatwa seksie. No i stąd moje pytanie. Nieco przyznam głupie, czy rzeczywiście ma pan teraz po fatwie większe powodzenie u kobiet? I wish that was true. Bardzo bym chciał, żeby to była prawda. But no, I mean, in a way, I thought when they approached me to do that show. Kiedy producenci tego programu zwrócili się do mnie z prośbą o udział, to uznałem, że to jest świetna okazja, żeby sprowadzić całą sprawę do poziomu komedii. Wtedy, 20 lat temu, to wcale nie było dla mnie śmieszne. Ale cieszę się z tego, że teraz mogę się z tego śmiać. No tak, a teraz mamy już 18. książkę, powieść Salmana Rushdiego. Złoty dom Goldenów właśnie ukazuje się na polskim rynku. To burzliwe losy bogatej imigranckiej rodziny, która przybywa do Nowego Jorku, żeby rozpocząć tu nowe życie. Ale więcej teraz nie powiem o książce w najbliższy czwartek w Klubie Trójki. Tam zaprezentuję rozmowę z brytyjskim pisarzem Salmanem Rushdie, albo teraz w mianowniku Salman Rushdie. A w dopołudnie Jan Niebudek pojawi się za tydzień. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I catch them vampire, I go set them on fire. Trot up down a Unity Lane, see a dreadlocks running down a Rasta man. Swear that if he catch him, he will kill him dead. The dreadlocks couldn't catch the Rasta man. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I catch them vampire, I go set them on fire. A true Rasta man, no coach up, no betting shop. A true Rasta man does not. A true Rasta man, always humble. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I catch them vampire, I go set them on fire. To catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I catch them vampire, I go set them on fire. Za chwilę kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym. My za dzisiaj dziękujemy. My, czyli Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała, Sylwia Hej, która czuwała nad całością, i Natalia Grzeszczyk. Życzymy miłego wtorku, miłego wszystkiego, żeby było zielono. I tak wedle dobrych wzorów do tych życzeń dołączamy piosenkę. Śpiewać będzie Katarzyna Nosowska. To nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć jeszcze bardzo piękne, życzliwe i szczere. Do usłyszenia. szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze bal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam. I Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają Jakub Małecki, Rdza. Czytają Danuta Stemka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Odcinek 7. W wyślizgane schody, blask podłużnych jarzeniówek, rytmiczny stukot obcasów, ramiona kasztanowców za oknami, ciepłe bułki z piekarni za rogiem, cienkie zeszyty w linie, brzdęk kluczy, ciąg szarych umywalek, smak lodów Algida, białe bramki na boisku, równoważnia za boiskiem, na równoważni ślady butów i rdza. Pierwszego dnia w szkole Szymek zyskał przezwisko. Drugiego zdobył sławę. Przezwisko nadał mu właściciel wesołego głosu, który podczas rozpoczęcia roku szeptem udawał panią dyrektorkę. Miał duże, ciekawskie oczy i przerwę pomiędzy przednimi zębami. On sam nigdy nie zdobył przezwiska. Nazywał się Ciurysek. I wszystkim to wystarczało. Ty, co wyglądasz jak jaszczur? Krzyknął Ciurysek, który wtedy nie był jeszcze Ciuryskiem, a wesołym głosem dochodzącym gdzieś zza pleców. Szybciej trochę! I tyle. Dziewczynka, która stała obok, spojrzała na niego i uśmiechnęła się przepraszająco. Ktoś z drugiej strony powtórzył szeptem, jakby do siebie. Jaszczur. Następnego dnia, po tym jak został jaszczurem, opierał się o parapet na korytarzu i próbował zdecydować, czy zjedzenie na pierwszej przerwie kanapki z szynką to wstyd, czy jednak nie. Sięgnął do tornistra, a korytarz zadudnił radosnym głosem Ciuryska. No jaszczur, złaź! Szli od strony łazienek. On, budzik, jeszcze czterech innych. Patrzyli na niego trochę rozbawieni, trochę niepewni. Wyglądali, jakby wiedzieli, co się zaraz wydarzy, ale byli ciekawi, czy wydarzy się na pewno. Jaszczur! No złaś, mówię, bo przecież łuski na parapecie zostawisz, syfiarzu. Szymek powoli odsunął się od parapetu i wtedy wszyscy ryknęli. Śmiał się Ciurysek, śmiali się jego koledzy. Śmiało się kilka osób ze starszej klasy i śmiały się dziewczyny stojące nieopodal. Budzik, któremu aż poczerwieniały policzki, cały się trząsł. Szymek spojrzał na prawo i na lewo. Świat na moment zamazał się przy brzegach i zaraz powrócił na miejsce. Wiele lat później Szymon Stawny doszedł do wniosku, że jeśli była taka jedna chwila, kiedy przestał być dzieckiem, to wcale nie w dniu śmierci rodziców, ale właśnie wtedy. Szymek z całej siły uderzył Ciuryska pięścią w twarz. Chłopak poleciał w tył, jakby był z kartonu. Wszyscy milczeli, Szymek stał nieruchomo, z oddechem uwięzionym gdzieś głęboko w środku, a wokół niego nic się nie działo i wyglądało na to, że nic już się nie wydarzy. Już zawsze będzie tak stał nad tym powalonym chłopakiem, z rękoma zaciśniętymi w pięści. A jednak świat ruszył. Ciurysek zerwał się na nogi i popędził korytarzem. Szymek podniósł tornister i z powrotem oparł się o parapet. Oddychał powoli i wyraźnie czuł, że coś się zmieniło, choć nie wiedział co. Przez kolejne kilka dni czekał, aż do drzwi domu babci zapuka policja, wojsko, może ktoś jeszcze straszniejszy. Próbował sobie wyobrazić karę, jaka spotka go za uderzenie kolegi z klasy. Wywożono go w różne miejsca, zamykano w więzieniu, odrąbywano palce albo całą rękę. Pukanie do drzwi rozległo się 2 tygodnie później. Szymek odłożył starego giganta, po którego stronach tylko ślizgał się wzrokiem. Wolno zszedł po schodach i jeszcze wolniej pociągnął za klamkę. Za drzwiami nie było policji, wojska ani tłumu nauczycieli. Była pani duszna, zaskoczona chyba tak samo jak on. A babcia jest? W sadzie, odparł, zastanawiając się, dlaczego w całą sprawę zamieszana jest pani ze spożywczego. Zawołam. To ja pójdę do niej. Aha. Zamknął drzwi i obserwował ją przez okno. Babcia stała na małej, metalowej drabinie i piłowała uschniętą gałąź w kształcie ręki potwora. Zeszła, pocałowały się w policzek raz i drugi. Babcia trzymała panią duszną za rękę, patrząc jej w oczy. Po jakimś czasie weszła z powrotem na drabinę i z powrotem wzięła się do opiłowania. W końcu duszna wróciła do furtki i poszła do domu, czy gdzie tam idą wieczorami ludzie tacy jak ona. Tośka miała nadzieję, że Julia nie zamknie znowu sklepu, że nie podda się temu, czemu się od tylu lat poddawała i że nie zniknie tam, gdzie już znikała wiele razy. Dwa dni później Julia Duszna wywiesiła na drzwiach sklepu kartkę, że przez tydzień ze względów zdrowotnych nieczynne. Poza wizytą pani Dusznej innych konsekwencji nie było. Spotykani na korytarzach nauczyciele patrzyli na niego tak samo jak na pozostałych uczniów, czyli prawie nie patrzyli. Coraz częściej słyszał słowo jaszczur i coraz rzadziej się tym denerwował. Poza tym wcale nie najgorzej było być jaszczurem. Jaszczura znali w całej szkole. Każdy chłopak chciał być kolegą jaszczura. Sam jaszczur w szkole raczej się nudził. Najciekawszą rzecz, jaką usłyszał w pierwszej klasie, usłyszał wcale nie od nauczycielki, ale od wuja Rocha. Tego samego dnia pod koniec października, kiedy przypadkiem przepowiedział sobie przyszłość. Wuj Roch był wujem przyszywanym, choć Szymek nie miał pojęcia, co to znaczy. Wyglądał normalnie, jak wuj. Zazwyczaj spotykali się z nim w mieście. Wuj zapraszał ich do restauracji na obiad, kawę i deser. Był jeszcze większym miłośnikiem lodów niż babcia. Znał wszystkie smaki i rodzaje. Jeśli już przyjeżdżał do Hojen, to nigdy normalnie asfaltem, a jakoś tak dziwnie od strony Boguszyńca polną drogą z dziurami i piachem. Teraz tak samo. Wyłączył silnik i zawołał tym swoim cienkim głosem. Ale urosłeś, budrysie! W kawiarni wuj mówił dużo i o wszystkim, czyli tak jak zawsze. Pogoda, praca, cena paliwa i wybory samorządowe, bóle w plecach, już lepiej. Naprawa samochodu, znowu chłodnica i rocznica zamachów w Nowym Jorku. Boże, to już tyle czasu. Pytał o króliki, o przepiórki, o zdrowie i o dom, co nowego w Hojnach, co tam u Michała, no i przede wszystkim, budrysie, jak tam w szkole. Płynnie przechodził od tematu do tematu, jakby już chwili ich poruszania przestawały go interesować. Dopiero kiedy wspomniał o zbliżającym się deszczu meteorów, wyglądał, jakby po raz pierwszy od początku rozmowy naprawdę chciał wiedzieć, co myślą. Podobno nawet 2000 gwiazd na godzinę ma spadać, tłumaczył, krojąc widelcem drugą porcję szarlotki. Będziecie chyba oglądać? Szymek uniósł głowę. Chciał zapytać, gdzie te gwiazdy dokładnie spadną i czy przypadkiem nie w Hojnach. Ale wuj mówił dalej i to niestety już nie o spadających gwiazdach, a o panu Hołowczycu. Kiedyś podobno pan Hołowczyc nie był panem Hołowczycem, ale normalnym człowiekiem. Miał na imię Gracjan i potrafił nazwać w nocy każdy obiekt na niebie. Później wuj pytał go, co tak lubi czytać, bo babcia mówiła, że lubisz. Na co Szymek wzruszył ramionami, a potem mruknął, wspinając się żółwiem ninja na szklankę. No, Batmana i Osknerusie McQuatchu. Wuj Roch pochylił się wtedy i zaczął opowiadać o swojej pracy, gdzie ludzie też czytali, tylko nie komiksy, a listy. Takie, co się gdzieś zagubiły albo je ktoś źle wysłał. Szymkowi czytanie takich listów wydawało się najnudniejszą rzeczą na świecie. Ale kiedy wuj zapytał z uśmiechem, czy kiedyś, jak już będzie dorosły, przyjedzie tam do niego pracować, odpowiedział, nie podnosząc wzroku, że tak. Deszcz meteorów miał spaść o północy. Spotkali się na łące Budzikiewiczów, ciepło, ubrani, z kocami. Tośka przyniosła herbatę w termosie, ojciec Wery butelkę koniaku. Długo nie czekali. Kilka minut po północy niebo przeciął biały błysk. Zaraz po nim drugi. Leżeli na starych kołdrach obok siebie. Tośka, Szymek, Budzik, Wera, tata Wery i doktor. Dalej rodzice Budzika, którzy przyszli w ostatniej chwili i Julia Duszna, którą trzeba było namawiać przez pół dnia. Pokazywali sobie rękoma kolejne smugi na czarnym, centkowanym niebie. Gwiazdy sypały się nie wiadomo skąd, jedna za drugą, po kilka naraz, coraz więcej. Nie dało się już śledzić ich osobno. Mój Boże! Zawołała Tośka, kiedy runęło ich całe mrowie, jakby ktoś chlusnął z olbrzymiego wiadra.